دوی سي دوستان گرامی، همین لحظه شما صدای ما را از اتحادی نویسندگان افغانستان آزاد میشنوید. آزاد افغانستان د لیکوالو د ټولنې محترم مشره پوهان عبدالرسول امین د دغه سیمینار د جوړېدو څخه چې همدا نن ورځ دایر شوی و او جوړ شوی و څه هدف و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیمینار نن چې مونږ هلته ورباندې خبرې وکړې دا لومړنی سیمینار نه دی. د دې نه مخکې مونږ څه سیمینارونه کړي آینده ته هم څه سیمینارونه کېږي. دا سیمینارونه محدوده سیمینارونه دي، یعنې داسې د خپل د دفتر غړي یا د بار نه هغه خلک چې هغه اهل نظر وي یا متخصص کې دي مسلې، هغه نه مونږ خواهش کوو چې هغه د افغانستان په یوه مسله باندې یا په سیاسي یا په اقتصادي خبرې وکړي او د تور باندې بحث کړي. نو افغانستان ته ورته معلومه ده چې په دې خلقانو دورې نه د اوکراینو راتګ نه وروسته ډېر زیات خطرناکو لغو سره مخامخ شوی دی، مسایلو سره، ځکه چې د کمونستان د راتګ نه د افغانستان د اجتماع په ټولو اړخونو کې ډېر منفي پرابلمونه منځته راغلي دي چې هغوی کوشش کوو چې د هغوی په خطوط یا د هغو په برخو باندې افغانستان جوړ کړي. اما له بل پلوه موږ وکتل چې د افغانستان مجاهدینو د افغانستان ولس د جهاد د لارې یا د مقاومت د لارې د هغو تر اوسه پورې دفع کړې ده او جګړه روان ده. همدې لپاره چې یعنې په پرابلمونه چې په یو جامع کې وي دغه پرابلمونه باید بحث ورباندې شي او د بحث نه یو اهل نظر چې یو نظر وړاندې کوي په هغه باندې بحث کېږي، بیا نور اهل نظر د هغه په نظر باندې یو انتقادي نظر وړاندې کوي، یا مثلا کوم شیان چې د مسلې په ارتباط باندې ورته پاتې یا هغه وړاندې کوي. نو د دې لپاره چې زمونږ مسایل باید اقلا موږ ته روښانه وي چې موږ په افغانستان کې کومو پرابلمونو کوم مسایلو سره مخامخ کېږو. نو دا د زمونږ بحث نه دلته یو اکاډمیک بحث دی. دا بیا هغه خلک چې هغه د افغانستان په آینده کې یو سیاسي رول لوبولی شي یا سیاسي حقوق لري، نو موږ هغې ته پرېږدو چې دغه پرابلمونه چې په افغانستان کې دي باید د هغو د هغه د حل لاره وګوري. او دغه سیمینارونه چې نن وشو یا په آینده کې کېږي یا مخکې تېر شوي دي، دا به موږ د یو کتاب په شکل باندې نشرو او خپلو عزیزانو افغانانو ته وړاندې کوو چې شاید په کتاب کې موږ داغونه دا خواهش موږ چې هغې ځاکې ولولي او هغه نظر چې د یو مسلې د حل لپاره یا د پرابلم په صد کې وړاندې شوی دی، یعنې په هغه باندې یو دغه وکړي تنقیدي نظر ورکړي، کېدای شي چې د دغه نظریاتو د راټولولو نه وروسته بیا موږ دغه کتاب یا دغه په نشر کې بیا نشکې اقدام وکړو. نو اوس مسایل زمونږ صرف د پرابلمونو څېړل، د پرابلمونو په نښه کول یا په ګوته کول دي. بالکل محترم استاد، دغه نننی سیمینار د کوم نامه لاندې یا د کوم عنوان لاندې دلته جوړ شوی؟ دلته په دې سیمینار کې په دریو مسایلو باندې بحث وشو. یو د افغانستان د اساسي قانون په لس کلنه دوره باندې یو انتقادي بحث وشو چې هغه ارزیابي وشو او په هغه باندې بحث وشو. بیا د افغانستان په ایالتي حکومتونو په تشکل باندې چې په افغانستان کې موږ درلودل که نه درلودل وي، یعنې دغه پرابلمونه باید څنګه حل شي. او ما د افغانستان په دننه هغه پالیسي چې روسانو د افغانو قبایلو په نامه باندې وړاندې کړې وه چې د هغو غرض په کې څه و، په آینده کې راځي دغه مسایل چې موږ ورسره مخامخ کېږو د حل لپاره څنګه باید یو مثبته لاره ولټولی شي. څنګه چې موږ افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږو، سره دې چې ټول مسلمانان دي، ټول په جهاد کې برخه اخیستې ده، ټول جهاد کې مصروفه دي، ټولو قومونو قرباني ورکړې ده. اما دغه پرابلمونه یعنې که ورسره موږ مخامخ کېږو څنګه حل کېدای شي، یو پرابلم دی. د دې لپاره یعنې ما په خپله سمینار کې نظر ور نه کړ چې څنګه دغه حل کېدای شي، بلکې ما صرف دا په ګوته کړې چې دغه پرابلم دی، او د دې لپاره اهل نظر باید نظر ورکړي، خپل نظریه قرباني کړي. محترم استاد، په دغه سمینار کې چا اشتراک کړی او چا پکې ګډون کړی؟ سیمینار کې اکثریت د چې ناستو تاسو ولیدو هغه د خپله د لیکوالانو د اتحادیې غړي وو، ځینې محترمو اشخاصو نه موږ خواهش کړی وو چې هغه په دغه مسایلو کې اهل نظر خلک وو، هغوی راغلي او د مشران نه محترم مجبور صاحب موږ رابللی وو، سیال صاحب میراجان هم رابللی وو، او سناتور هغه جار هم هلته د کوي چې دغه درې کسان زما په نظر باندې خصوصا مخصوص دي، دا د افغانستان ژوندی تاریخ دی. یعنې که څوک په اساسي قانون خبرې کوي، که څوک په اساسي قانون خبرې کوي، دی په خپله د اساسي قانون د جوړوونکو د غړو څخه دی، د افغانستان په خپلو ملتونو باندې قومونو باندې که څوک خبرې کوي، هغه په خپله باندې ایسته قواعد وو، په دې مسایلو پوهېږي. تشکیلات ادارې د محلي باندې اساسي قانون په ادارې کې د ډېر لوی ستر وخت تېر کړی دی. د ده لپاره یعنې زموږ دپاره داسې یو اشخاص اهل خبره چې دپاره نه یو څو کس راغواړو چې کوم مسایل چې ته ورباندې بحث کېږي، او هغه د هغه مسایلو دپاره ژوندۍ تجربه لري، د هغې نظر هم موږ اخلو، هغه موږ ثبتوو، او د دغه راتلونکي کتاب نشر دپاره موږ ځان خلاصوو. تاسو نه مننه.